No niin, ja tervetuloa Underground-huminan pariin taas vaihteeksi. Ja kaiken lisäksi eilenhän oli tuo kevätpäivän tasaus, jolloin vuorokausi tai päivä ja yö olivat yhtä pitkät. Nythän päivä on pidempi. No, eipä siinä. Riamuitaan sitten ja laitetaan tämmönen herra kuin Wah Wah Watson meille esittämään kappaleen Goo Goo Wah Wah vuodelta 1976. out with false hopes and lies. Show me the truth, they say, now show me the light. Sometimes tell me I'm wrong when I know I'm right. Well, I don't need it, I don't need it, I don't need it. All I need is chosen my own way in life. Well, I'm chosen my own way in life. Now a man is here and I ain't gonna take it. And if you think I am, I think you're fucking mistaken. Lock me in, but you can't lock me out. You can count on my tongue, but I'll still scream and shout. Nonni, olihan se huikea aloituksen jälkeen pakko laittaa, tai mikään pakko, mutta ihan hyvä laittaa tuollainen kiva reipashenkinen rykäsy. Oli meinaa ihan kiva pirtsakka ilmakin, niin tuo vähän lämmittää tuollainen ryske, josta siis piti huolen ryhmä nimeltään Infectious Grooves, Choosing My Own Way of Life ja suluissa No Mercy Fool. Huutomerkin kera Masboracho-levyltä. Ja sitten jatketaan tuollaisella iloisella reimin meiningillä. Nyt tulee banaanimehua. Juu, banaani metallic, banana juice ja Reguim de la Depravation-levyltä. Toi on kai ranskaa, että en sitten tiedä, miten se oikeasti lausutaan. Vuodelta 94 siis tämä. Ja tällaista räimettä. Banaan mitzayich.

no more I'm gonna do it. Hey, yeah, look out, Chicago, here I come, yeah. Oh, have a solo, yeah. Chicago, sorry, but I can't take you. There ain't nothing in Chicago a monkey woman like you can do for me, my baby. Look out, Chicago. Näin siis Elvis, koska toi luu lähti tonne, minne se lähtikään, Chicagoon. Ja Elvis meni Memphisiin lauleskele, että baby left me for fans only LP, joku tällainen, no ei yhtä kaikki, for LP fans only levyltä. Joo, yhden biisi ehtii vielä ennen uutisia ja sitten taas UG-huminaa jatkuu. Dwight Twilley, kiva nimi toikin. Sincerely levylteen Baby Let's Cruise. Ja sit uutiset ja niin edelleen ja niin edelleen. Send my lover to you. Cause I've been living on the coast and photographing blue. Oh, baby, let's cruise. Oh, baby, let's cruise. So you tell me it's a short life, baby, what can I do? I've been drinking bubble shot wine from a plastic shoe. Oh, baby, let's cool. Baby, let's cool. To you, 'cause I've been living on the coast and photographic blue. Oh, oh, baby, let's cool. Baby, let's cool. Ja seuraavaksi on vuorossa uutislähetys. Kello on minuutin yli 11. Yritänpä tästä päästä tuon kuvakkeen luokse. Lähiradio 100.3. Pieni hetki, aloitan uudestaan. Keskiviikon uutiset. Tässä on tekninen häiriö. Yksi minuutti. Uutisotsikot. Me olemme ymmärtäneet, että jos isäntä kuolee, hän ei toivo, että naapurit näkevät, että siellä ruvetaan huutokauppaa pitämään ja tulee asumaan vierasta väkeä. Keskustelu perintöverosta ja sen oikeudenmukaisuudesta sai tunteet kuumenemaan, kun kansanedustajat Timo Harakka ja Leena Meri kohtasivat huomenta Suomen sohvalla. SDP:n Harakka luonnehti perintöveroa markkinatalouden parhaaksi veroksi, koska hänen mukaansa verotuksen ansiosta kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus kouluttautua ja menestyä omilla ansioillaan. Suomalainen menestystarina on se, Timo Harakka on varmaan perehtynyt miljonäärien asioihin, mutta Meri keskeyttää hänet, että saadaan verottaa kaikki hengiltä. Perussuomalaisten Meri ei suorastaan ilmaissut, kannattaako hän perintöveron poistoa vai ei, vaikka Harakka tivasi häneltä toistamisen vastausta. Sen olen sanonut, Meri puolustautui, että ainakin siihen pitää tehdä korjauksia. Hänen mukaansa vero kohdistuu keskiluokkaan ja on kohtuuton. Perintöveron poistamista kannattava kansalaisaloite saavutti maanantaina 50 000 allekirjoittajan rajan ja etenee eduskunnan käsittelyyn. Laskelmien mukaan perintövero tuottaa yhdessä lahjaveron kanssa valtiolle 740 miljoonaa euroa. Sitä vastustavien mukaan vero on yhteiskunnalle ongelmallinen ja aiheuttaa ihmisille hankaluuksia läheisen kuoleman jälkeen. Suojelupoliisi kertoo, että sen tietoon tuli viime vuonna useita tapauksia, joissa valtiollinen taho oli suomalaisiin yrityksiin kohdistuneen kyberhyökkäyksen takana. Vieraat valtiot haluavat varastaa tietoverkosta tietoa muun muassa Suomen kriittisestä infrastruktuurista ja suomalaisesta tuotekehityksestä. Suojelupoliisi piti tänään tiedotustilaisuuden, jossa se kertoi kansallisen turvallisuuden ajankohtaisista aiheista. Tilaisuudessa olivat paikalla suojelupoliisin päällikkö Antti Peltari ja apulaispäällikkö Seppo Ruotsalainen. Valitettavasti ei ole merkkejä siitä, että uhkataso Suomessa olisi laskemassa, Peltari totesi tänään. Peltarin mukaan ISIS eli ISIL kykenee vieläkin välittämään propagandaa modernein keinoin ja tehokkaasti, vaikka sen kalifaattia ei enää ole, koska sillä ei käytännössä enää ole maa-alueita hallussaan Irakissa tai Syyriassa. Peltarin mukaan viime kesän uhkatason noston taustalla oli muun muassa se, että Suomeen on kohdistunut täydellisellä suomen kielellä tehtyä ja Suomen olosuhteisiin sovellettua propagandaa. Supon apulaispäällikön Seppo Ruotsalaisen mukaan kybervakoilulla on kaksi keskeistä ulottuvuutta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvä salainen tieto ja suomalainen korkean teknologian innovaatiotoiminta. Koreoiden neuvottelut Vantaalla ovat tiistaipäivältä ohi. Sisällöstä vallitsee täysin mediahiljaisuus. Osapuolet eivät ole toistaiseksi hiskuneet sanakaan tapaamisen sisällöstä. Suomalainen ja kansainvälinen media seurasi, kun Etelä- ja Pohjois-Korean sekä Yhdysvaltain delegaatiot poistuivat Königstätin kartanosta tiistaina kello 17.10. Pohjois- ja Etelä-Korean sekä Yhdysvaltojen neuvottelutapaaminen Vantaalla päättyi tiistain osaltaan 5:50 iltapäivällä, jolloin delegaatiot poistuivat Königstätistä rauhallisesti 3 yksityisellä taksiyhtiöltä vuokratulla tilataksilla perässään Suomen poliisin pakettiauto. Mitään varsinaista poliisisaattuetta ei neuvotteluryhmillä ollut matkalla Helsingin keskustaan. Yhdysvaltalaiset ja eteläkorealaiset suuntasivat Hakaniemeen hotelli Hilton Strandiin. Pohjoiskorealaiset asuivat Iltalehden tietojen mukaan Töölönlahden toisella puolella hotelli Krovneplatsassa. Tapaamisen sisällöstä ei tiistain aikana hiiskuttu ulospäin sanakaan, eivätkä osapuolet pysähtyneet Königstätin portille avaamaan päivän antiaa. Vantaan Riipilässä sijaitsevan valtion edustuskartanon portin ulkopuolella päivysti koko päivän ajan kotimaisen median lisäksi runsaasti kansainvälistä mediaa muun muassa Etelä-Koreasta. Vielä korealaisia enemmän oli paikalle saapunut toimittajia ja kuvaajia japanilaisista medioista. Toimittajat ja kuvaajat pidettiin koko päivän kaukana itse kartanosta portin toisella puolella Surbakan tien varrella. Poliiseja ei kuitenkaan portilla näkynyt, vaan järjestyksestä huolehti muutama vartija. Kolmen maan tapaaminen herätti suurta kansainvälistä huomiota, vaikka se järjestetään Vantaalla, ei Suomella ole tapahtumassa juuri muuta roolia kuin tarjota lähinnä tilat. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvailikin maanantaina Suomen tarjoavan niin sanottuja hyviä palveluksia, niin kuin diplomaattikielellä sanotaan. Sen verran tapaamisesta on selvinnyt, että varsinaisiin neuvotteluihin osallistuu kustakin maasta 6 neuvottelijaa, joista Yhdysvaltain ja Etelä-Korean edustajat ovat perehtyneet kansainvälisen politiikan ohella erityisesti Aasiaan. Pohjois-Korean delegaation johtaja on maan ulkoministerin Yhdysvaltain suhteiden varapääjohtaja Choi Kang-il. Muista edustajista ei ole tarkempaa tietoa. Etelä-Korean ylin edustaja ja koko tilaisuuden järjestäjä Han Dongin yliopiston professori Kim Jung-hyun kertoi etukäteen Ylelle, että Suomessa käydään 3 maan välisiä akateemis-poliittisia epävirallisia keskusteluja, joita on suunniteltu viime syksystä lähtien. Suomeen saapunut korealainen media toivoi saavansa tiistai-illan aikana Kim Jungilta lisätietoja neuvottelujen sisällöstä. Vielä iltapäivällä tämä oli kieltäytynyt haastatteluista. Joidenkin tietojen mukaan yksi neuvottelujen tarkoituksista on pohjustaa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamista myöhemmin keväällä. Yhdysvaltalainen media on nostanut Königstätin neuvottelujen aselistalle myös Pohjois-Korean ydinaseet. Ulkoministeriö, Amerikan ja Aasian osaston vastuualueen osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta on kuitenkin kiistänyt molemmat tiedot. Neuvottelut tiettävästi jatkuvat Königstätissä vielä keskiviikkona. Burman presidentti Tin Kiau eroaa virastaan. Asiasta tiedotettiin presidentin virallisella Facebook-sivulla. Uusi presidentti valitaan 7 työpäivän sisällä. Burman korkeimman siviilijohtajan Aung San Suu Kyin mukaan presidentti on jäämässä eläkkeelle. Aung San Suu Kyi toimii Burman nykyisen Myanmarin valtiokanslerina, mikä vastaa käytännössä pääministerin virkaa. Myanmarin armeija aloitti väkivaltaisen kampanjan viime elokuussa, jossa tuloksena lähes 650 000 rohingyaa, kolmannes koko kansanryhmästä, on paennut asuinalueeltaan Rakhinen maakunnasta Burmasta naapurimaahan Bangladeshiin. Just go underground, homina. Nothing can No niin, tervetuloa takaisin Underground Huminan pariin. Ja siihen meidät johdatteli artisti ryhmä Orang Utang. Joo, Utan. Joo, okei. Okay. Saman nimiseltä levyltään kappale Country Hike. Se oli vuodelta 71, että jos kuulosti vanhalta, niin sitähän se olikin. Mutta jatketaan tuollaisella vanhalla rockilla. Little Free Rock ja Castles in the Sky. Thank you.

Jep, jep. Ja sehän oli Curtis Mayfield. Levyltään Curtis. Kappale oli Underground. Demo. No hyvältä, se kuulosti kyllä toi demoversiokin. Ja Underground, sehän on elämäntapa. No, Joe Satriani meille tästä Lifestyle-kappaleellaan levyltä Is There Love in Space. No onpas avaruudellinen jätkä. Mutta Lifestyle.

If You Go Away, niin sitten tulee The Damned Machine Gun Etiquette-levyltä kertomaan, että onhan sitä Plan 9 Channel 7. Yeah. nice and everything. We'll get into something real nice, you know. Let's see if I can groove on it. Voi, näin se biisi loppu. Oli kyllä niin hieno taas. Ja, joo, Jimi Hendrix, jos ei joku tunnistanut. Rainy Day, Dream Away, Electric Ladyland levyltä. Ai. Ei tohon oikein voi sanoa mitään muuta, oli se vaan niin hieno. Mutta, tässä nyt kuitenkaan jaksa ihan turhia jauhella, niin mennään sillä musiikilla ja laitetaan vähän niin kuin aikalaista kaveria, mutta tää on, niin, Creamin rumpali oli hän, mutta tää on ihan soololevyltä. Eli Ginger Baker, Unseen Rain-levyltään kappale Mirror of Steel. No niin, ton peilin jos hajotat, niin hyvin menee. Thank you. does all the things that she tells us not to do. Selling filth from a corner shop and knitting patterns to the high street queue. She paints roses, even makes them smell good, and then she draws titties on the cozy wall. Drowns kittens just to get a thrill and writes sermons in the Sunday Chronicle. Nonni, sehän oli Deep Purple ja levyltään Who Do You Think We Are ja Mary Lou, semmonen Mariluu siinä heillä. Niinpä, hei, kevyttä keskellä päivää, joten päivää, Antipop Consortium, levyltään Fluorescent Black. Niin, tässä oli aasisilta. Purplehan kävi tuolla jossain Japanissa mesoumassa, niin nääkin nyt sitten. NYTO Tokio. Hey.

But until love can find me and the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Niinpä niin, se oli Solitary Country Boy, kappaleellaan Solitary Man. Vai kuulostiko se vähän enemmän tuolta Johnny Cashilta? Taisi se olla. No, mutta tuolla nimellä toi kuitenkin on julkaistu, joten turpa kiinni ja seuraava kappale. Niin, eli AC/DC, You Ain't Got a Hold on Me. Niitä on tää 74 Jailbreak, live-heittelyä. Näin se menee. You can round me around your finger, you can roll me if I'm tuli hullu siinä kyselemään, että missäs ne villit jutut ovat, eli Mad Scene, Where the Wild Things Are, levyltään Survival of the Sickest. Semmosia survivaaleja, kuulkaas. Ja ei mitään vaaleja, kun tässä oli nyt joku biisi, missä oli aivan The Everly Brothers. Kyllä, kyllä, nyt laitetaan oikein hempäily. Nämä kaverit oikein unelmoi. All I have to do is dream. Mutta mistä ne unelmoivatkaan? Dream, when I want you in my arms, when I want you and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream, when I feel blue in the night and I need you to hold me tight, whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so, that I could die. I love you so, and that is why, whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so, that I could die. I love you so, and that is why, whenever I want you, all I have to do is dream. taisi olla kova pettymys jollekin, kun She's Got Balls. Ja arvatenkin arva sitten, että se olikin AC/DC High Voltage-levyltään. Ja jos minä jotain AC/DC:tä soitan, niin se on ihan varma, että siinä ei ole Brian Johnson silloin rääkymässä slobohattuineen. Niin, että tiedätte. Joo, seuraavassa ei räy kyllä. Ainakaan mikä australialainen tai sillain nää on. Ihan normisällei stadista. Kingston Wall, eka levyltään. Toka biisi, Used to Feel Before. We'll be right back. Näin, sehän oli Bobo Marley. No ei mikään Bobo, vaan Bob. Juu, ja And the Wailers. Survival levyltään Ambush in the Night. Ja voi, toi on vaan aina niin hieno kappale, että ei siellä oikeastaan muuta voi sanoa, että hieno kappale, kerta kaikkiaan. Toho kyllä sopisi aika loistavasti paiskata perään jotain lisäreggaen vetäsyä, ja itse asiassa voisi kylläkin. Nyt en ole varma, että minkähän mä nyt näistä laittasin, mutta nyt tässä vähän pistetään Pink Floydia reggaeksi. Joo, okei, varoha sitä kirvestä Eugene. Varoittelee JMJ Band reggae tribuutillaan. Careful with that axe.

Se on myöntä, että toi äskeinen tekele oli meikäläisen tekele domologikautta. Älkää olko pahastuneet. Joo, toi jauhaaminen saa riittää. Kohta tulee seuraava epäkohtelias ohjelman tekijä. Mä en halua olla sen kaiken naamakkain, joten mä laitan musiikkia soimaan automaattisesti. Tallennan tämän lähetyksen ja lähde huitomaan. Ja en mä muista, mitä mä laitoin seuraavaksi, mutta musiikilla mennään ja ensi viikolla jatketaan. Kuka vie ja mitä mä saan? ei kun